what is love? And what do you imagine? Is it real or is it satisfaction? I ask myself, what's come over me? Oh, is this infatuation or has love come over me? Pieprzę polski rap i co się krzywo patrzysz. Jak po tylu latach do kilku płyt na krzyż wracam. Hej, się prostuj gościu. Nie gram muzyki dla internetowych chłopców. Dziś mam pianę na ustach i fioletowe podniebienie. Jak będzie trzeba, to zejdę jeszcze pod podziemie. Pół sceny teraz nienawidzi mnie szczerze, bo miałem na płycie gości, z którymi nagrać dla nich to marzenie. Moje sample to żadne tłumaczenie. Płacę za włoski hajs, a też smarty tą cyfrowe brzmienie. Niezależny rap z dala od świata i nie zależy mi wcale na twojej aprobacie. Wierz mi bracie, nie kłamię na trackach, to me wspomnienia. Chcę sam do nich czasem wracać. A to jak kłamiesz, to wyczuję zawsze. Chcesz numer z pizdą, to znajdź se panę. Rap dla tych, co coś przeszli, człowieku, nie do bandy szczeniaków z internetu na przekór. Znam swoją wartość, cię nie dygam o propsy, nie pcham dem po labelach, sam się wydam jak skopi. Jestem raperem na pół etatu, tak wyszło, daję ci na beat wszystko. Jestem blisko, połóż rękę na głośniku. Czujesz mój puls, wiem, że to rozumiesz. Prawda trafia w twój gust, mam celus na pętli jak niedoszły wisielec. Tygry ma z siksy, co nie doszła, gdy dzielę. Emocje na skillsy, zawsze wynik to jeden. Jak mój numer w stawce, odkąd w grze siedzę. Słabę prawdę na blat, chociaż za to nie płacą. Ty jak lubisz ciąć w chuj, to se włącz sadomaso. Kładę flaszkę na blat, chodź się z nami napij i posłuchaj o tym, co nas czasami trapi.